Para Rasul bab 11. Para rasul lan para sedulur sinau Yudea padha krungu nek wong sing dituju uga padha nampa pituture Gusti Allah. Kadung Rasul Petrus teko ning kutha Yerusalem, dekne dipaido karo wong-wong Jew sing percaya. Pinemune wong-wong iki, wong sing dituju sing mlebu dadi warkane pasamuane Gusti Yesus kudu nglakoni sunat. Wong-wong iki ngomong ngene marang Rasul Petrus. Keneng apa kue kok ngindep nang omahe wong sing ora sunat, malah mangan bebarengan karo wong-wong kui barang? Kui lak ora apik to? Mulane Rasul Petrus terus ngekei laporan bab perkara-perkara sing wis kelakon kabeh. Dene mulai ngene. Dange aku nang kutha yapa, wayahe aku iki ndedonga, kok aku nampa weruh. Aku weruh kaya eneng lemek ombo sing pojoke papat ditaleni. Lemek mau didunke saka langit terus mandek nang ngarepku. Kadung tak ematke aku weruh nang jerone lemek kuwi eneng kewan-kewan sing sikile papat. Kewan-kewan galak lan kewan-kewan sing brangkang lan uga eneng manuk-manuk. Aku terus krungu swara ngomong marang aku ngene. Petrus, ngadeka. Bleono lan panganan. Nanging aku terus maur. Ora Gusti, ora. Aku durung tau mangan pangan sing ora apik lan ora entuk dipangan. Suara sangka langit mau terus ngomong, barang sing dianggep apik lan keneng dipangan karo Gusti Allah aja mbok tampik. Perkara iki sampai kelakon ping telu. Sakwise kuwi lemeke lan sak isine diangkat munggah meneh nang langit. Ing wektu kuwi eneng wong lanang telu teko nang omah sing tak inepi. Wong telu kuwi kongkonan sangka kutha Caesarea, kongkon golehi aku. Roh Suci ngomong marang aku penging wedi. Aku keneng melu wong-wong kuwi budal nang kutha Caesarea. Sangka kutha Yopa kono eneng sedulur nenem sing melu aku nang kutha Caesarea. Awake dhewe terus nanggone kumendan Cornelius. Sak tekane awake dhewe Cornelius ya terus ngomong marang awake dhewe. Nek dene ditekani malaikat nang omahe. Malaikate ngomong ngene marang dene. Cornelius, kono ngongkon wong budal nang kutha Yopa. Goleki wong sing jenenge Simon Petrus. Petrus bakal ngomongi kuwe, kepriye kuwe sak brayatmu bisane slamet. Nang omahe Cornelius kono aku entes mulai ngomong, kok terus dadaan wae Roh Suci medun marang wong-wong. Tunggale kaya sing dialami awake dhewe kae dhisik-dhisike. Aku terus kelingan marang tembunge Gusti Yesus. Donge dene ngomong ngene. Yohanes mbaptis karo banyu. Nah, kowe bakal dibaptis nganggo Roh Suci. Dadi saiki cetha tenan nek Gusti Allah dhewe wis ngekei pawe marang wong-wong sing dituju. Tunggale wae karo pawe sing ditampa karo awake dhewe. Donge awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus. Lah aku iki sapa to kok kowe wani ngalang-alangi Gusti Allah? Sawise krungu tembunge Rasul Petrus kuwi mau, wong-wong terus ora padha maido dekne meneh. Malah terus padha memuji marang Gusti Allah ngomong. Nek ngono Gusti Allah uga ngekei kelonggaran marang wong-wong liya bangsa supaya padha ninggal laku sing ala lan mulai urip sing anyar. Wong-wong sing percaya terus padha buyar, jalaran padha diusir lan dipiloro sakwise Stefanus dipateni. Wong-wong padha buyar sampai tekan bawah Fenisia, tekan pulau Siprus lan uga tekan kutha Antioki. Wong-wong sing percaya sing padha buyar kuwi padha ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus ning panggonan-panggonan sing anyar, nanging namung marang wong Jew. Nanging uga eneng wong percaya sing padha teka ning pulo Siprus lan kutha Sirene, terus saka kono lunga ning kutha Antioki. Ning Antioki kono, wong-wong terus ngelarke kabar kabungan marang wong-wong bangsa liya. Kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus. Panguasane Gusti Yesus ngrewangi wong-wong percaya kuwi. Mulane wong pirang-pirang terus padha percaya lan masrahke uripe marang Gusti Yesus. Kadung sedulur-sedulur ning pasamuan ning Yerusalem krungu kabar bab lelakon ning pasamuan ning Antioki, terus padha ngongkon sedulur Barnabas rono. Sak tekane ning kono, Barnabas weruh wong-wong percaya sing neng kono podo diberkahi karo Gusti Allah. Barnabas bunga banget, lan nyuwun marang sedulur-sedulur mau supaya padha mantep lan temen terus nurut Gusti saatine. Barnabas kuwi wong apik sing kebek karo Roh Suci lan pengandel. Oke wong padha percaya marang Gusti Yesus jalaran saka piwulange Barnabas. Sakwise kuwi Barnabas terus lunga ning kutha Tarsus golek sedulur Saulus. Kadung wis ketemu, Saulus terus dijek neng kutha Antioki. Barnabas lan Saulus mulangi wong akeh neng pasamuan neng Antioki kono, nganti setahun suwene. Yo neng Antioki kono, wong-wong sing nurut Gusti Yesus Kristus mulai diceluk wong Kristen. Ing waktu kuwi, terus eneng nabi siji loro saka Yerusalem teko neng Antioki. Eneng siji, jenenge Agabus, nampa kawruh saka Roh Suci terus ngomong nek bakal eneng kekurangan pangan gedhe nekani sak bumi. Lan iki ya pancen kelakon tenan donge Claudius dadi ratu. Mulane para sedulur Kristen ing kutha Antioki terus mulai nglumpukke urunan kanggo sedulur-sedulur Kristen sing neng Judea. Saben wong kudu nguruni sak bisane. Kadung wis rampung anggone nglumpukke urunane, sedulur-sedulur terus ngongkon Barnabas lan Saulus ngeterke duwite marang para penuntune pasamuan neng Yerusalem.